Mesky. Szép, hogy dőlni az egész. Én azt nagyon meg akartam venni. Úgy, meg akartam venni. Most már feléje is annál, de nyilván tám még a gazdája is meghalt. Van egy 4-5 gazdája. Déronyán Szombatista pap a fő gazdája lesz ma, de az őse is volt, az fát kivagoztak, mind amit bírtak, most nem is gyűjtek létre aztán. Ott biztos, van a... hogy azok a szomszédek nem lehetnek. Azok nem. Maga megint nem. Nem fog ezt kelleni senki. Pedig én ezt nem faszáljuk fel, építettem volna. Jó lesz valami fotóban. Mekkora pontra van ebben? Azt kell volna egyébként. Bevézzel a hajtani, megfordulni, ott van az istálló végig. Megcsináltattam az ajtó rámát, megcsináltattam, hogy én oda vágom az ajtót. És nem lett semmi? Hát nem ment, mert akkor visszagondolta. Még mehet még utána, egészen idén is teledzett. Négy hajtál, ott szoktam mindenhez. Én is amúgy akartam. Én házatokban kérdeztem a kapunak a kérdődött ott van a lejára. Úgy akartam én is. Na, viszont. Na, jössz le. Megyek most már én is hozzá. Na, be sem zártam még a biciklimet sem. Nem volt akár. Na, megyek, na, szesz! Nem így én levek, én kiállok. Majd akkor hol, nem tudom mi lesz a hónapányról, akkor így megyünk. Hát olyan 9. Jó. Akkor addig. Megkiállkozni, aztán jövünk hozzá. Jó, megyek, na, szesz! Na, szia! Csak ne esem, még levágódok. talán itt. Come on. Hazaértem. Nem a vásárba voltam. Na, itt nem beszélgettünk.